جان نے ہلنے کی کوشش کی تو فوراً وہ بولا، نہ نہ ایسی حرکت مت کیجیے، میں جانتا ہوں آپ دونوں مسلح ہیں، مگر میرے حضور ایک حقیر سا پستول اس خاکسار کے پاس بھی موجود رہا کرتا ہے، اور ذرا غور سے دیکھیے، وہ پستول خادم کی کوٹ کی جیب میں سے پہلے ہی آپ دونوں کو جھانک رہا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے پھر وہی بھیانک قہقہ لگایا جس سے میری جان چلتی تھی۔ عجیب ہنسی تھی، معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی چچوندر کسی بل سے بول رہا ہو۔ ہنستے وقت وہ دوہرا ہو جاتا تھا اور تب اس کا کب بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی وہ ہنستے ہنستے نیچے جھکا، میں نے موقع غنیمت جان کر جلدی سے اپنا چھوٹا سا پستول باہر نکال لیا۔ میں نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اپنے مالک کی موجودگی میں مجھے اپنا پستول نہیں نکالنا چاہیے۔ بس اچانک یہ حرکت سرزد ہو گئی۔ پستول کا رخ اپنی طرف دیکھ کر وہ کہنے لگا، اوہو ننے چوہے، تم نشانے کی مشق کرنا چاہتے ہو، مجھ جیسے بڑے جادوگر پر گولی چلانا چاہتے ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ گولی مجھ پر اثر نہیں کر سکتی۔ جان صاحب آپ نے اچھا ملازم رکھا ہے جو ذرا سی بات پر پستول نکلتا ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ میرے آدمی باہر کھڑے ہیں، گولی چلتے ہی وہ آپ لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنے اپنے پستول زمین پر ڈال دیجیے۔ دیکھیے جلدی کیجیے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ جان نے مجھے اور میں نے جان کو دیکھا، آخر مجبوراً ہم دونوں نے اپنے اپنے پستول نکال کر زمین پر پھینک دیے۔ اس منوس کبڑے نے وہ پستول اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے کافی دور پھینک دیے اور پھر اپنا پستول جیب سے نکال کر ہم دونوں کو نشانہ بناتے ہوئے کہنے لگا، ہاں تو سرکار اب سیدھی طرح وہ نقشہ نکال کر مجھے دے دیجیے۔ نقشہ؟ جان نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ جی ہاں نقشہ، معمولی سا نقشہ، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم نے ہمیں کل رات تک کی مہلت دی تھی تو پھر اب اسی رات کو تم ہمارے خیمے میں کیوں آ گئے؟ صاحب بات یہ ہے کہ بڑے آدمیوں کا اعتبار ذرا کم کیا کرتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہنے لگا، کون جانے اس عرصے میں آپ خزانہ کہیں چھپا دیتے، کہیں زمین میں دفن کر دیتے، یا اپنے اس چوہے کے ہاتھ کہیں بھیج دیتے۔ خبردار منہ سنبھال کر بات کرو، تم مجھے بار بار چوہا کیوں کہتے ہو؟ میں نے تیش میں آ کر پوچھا۔ واہ بھائی، اس نے ہنس کر کہا، دن کو تو میں دن ہی کہوں گا، رات کو رات، اب تمہیں چوہا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ تم کل آئینے میں اپنی شکل دیکھنا، بالکل چوہا نظر آتے ہو۔ اور تم چچوندر، میں نے غصے سے کہا، میں اس نئے خطاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس نے جھک کر کہا، خدا نے مجھے کبڑا بنا کر ہر قسم کا خطاب برداشت کرنے کی طاقت دے دی ہے، میں اس خطاب کا برا نہیں مانتا۔ بہت ہی ڈھیٹ تھا کم بخت، جس انداز اور جس طریقے سے وہ تنزیہ باتیں کرتا تھا میرا جی جل جاتا تھا۔ میرے چہرے کو خوب غور سے چند بار دیکھنے کے بعد وہ پھر کہنے لگا، ہاں تو صاحب یہ باتیں بات کے لیے اٹھا رکھیے، اب ذرا مطلب کی بات کیجیے۔ بولیے مسٹر جان، وہ نقشہ کہاں ہے؟ لائیے، مجھے جلدی دیجیے، میرا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ نقشہ میرے پاس نہیں ہے، جان نے مسکرا کر کہا۔ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہے؟ یہ مجھے معلوم نہیں، میں شروع ہی سے اس قسم کا کوئی نقشہ لے کر نہیں چلا تھا، جان نے جواب دیا۔ اب وہ نڈر ہو کر بات کر رہا تھا۔ جھوٹ مت بولیے، مجھے اس سے سخت نفرت ہے، سیدھی طرح بتائیے نقشہ کہاں ہے۔ جان تو خاموش رہا، مگر میں نے سینہ تان کر کہا، جب وہ تم سے کہہ چکے ہیں کہ نقشہ ان کے پاس نہیں ہے تو پھر کیوں انہیں پریشان کر رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ کپڑے جادوگر نے یہ سن کر میری آنکھوں میں غور سے دیکھا اور پھر حقارت بھرے لہجے میں کہنے لگا، انہیں پریشان تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ سچ بات خود اپنے منہ سے کہتے ہیں، مگر خیر کوئی بات نہیں، وہ اگر نہیں بتانا چاہتے تو میں خود معلوم کر لوں گا کہ نقشہ کہاں ہے۔ ضرور ضرور، آخر تمہارا جادو کس دن کام آئے گا؟ میں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ لڑکے، کبڑے کے چہرے پر اچانک زبردست غصے کے آثار نمودار ہو گئے اور وہ خوفناک انداز میں بولا، میں بار بار کہتا ہوں کہ تو اور تیرا مالک میری قوت سے واقف نہیں ہے، میرا جادو بتاتا ہے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ خزانے کا نقشہ کس کے پاس ہے، جب تمہیں معلوم ہے تو جا کر خود اس سے لے لو، ہمارا دماغ کیوں کھا رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، اسے جلا کر مجھے مزہ آ رہا تھا۔ رحم رحم اے دیوتا، تو نے میرے دل میں یہ رحم پیدا کیوں کر دیا؟ اس نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کہنا شروع کیا، تمہارا منظور نظر چیتن کیا اسی لائق ہے کہ اس لڑکے جیسے معمولی چوہے اس کا مذاق اڑائیں؟ اس نے اتنا کہہ کر مجھے پھر غور سے دیکھا اور کہا، میری طاقت دیکھنا چاہتا ہے؟ تو دیکھ، اب میں تجھے اپنے جادو کا کرشمہ دکھاتا ہوں۔ تم بھی دیکھو جان، تم سمجھتے تھے کہ نقشہ محفوظ ہے، لیکن اب وہ میں چند سیکنڈ ہی میں اس حقیر چوہے سے حاصل کر لیتا ہوں، کیونکہ وہ اسی کے پاس ہے۔ اس نے اس گفتگو کے بعد پھر بھیانک قہقہ لگایا۔ میں نے چونک کر جان کو دیکھا، اس کا چہرہ بالکل پیلا پڑ گیا تھا اور وہ خوفزدہ نظروں سے میرا منہ تک رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا فیروز؟ جان نے کہنا شروع کیا۔ میں نے غلطی کی جو تم پر اعتبار کیا، اب شاید تم نادم ہو گئے۔ تم نے خامخواہ ہماری گفتگو میں حصہ لے کر اس احمق کبڑے کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، تو میں معلوم نہیں کہ یہ دوسروں کے چہرے دیکھ کر ان کے دلوں کا حال پڑھنا خوب جانتا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ کسی کی باتوں کے درمیان مت بولو، کاش تم اس پر عمل کر کے خاموشی رہتے۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے مسٹر جان، کبڑے جادوگر نے مسکرا کر کہا، اس لڑکے میں یہی تو عیب ہے، چٹاک بھر کا چھوکرا اور باتیں بڑی بڑی بناتا ہے۔ واقعی اگر یہ خاموش رہتا تو مجھے مشکل ہی سے یہ بات معلوم ہوتی کہ نقشہ اس کے پاس ہے، گو میرا جادو مجھے بعد میں یہ بتا دیتا، لیکن اتنا معلوم کرنے کے لیے مجھے بڑی محنت کرنا پڑتی۔ خیر کوئی بات نہیں، لاؤ بیٹے اب تم وہ نقشہ مجھے دے دو۔ تو کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نقشہ کس چیز میں بند ہے؟ میں نے مردہ سی آواز میں کہا۔ میں جان کی باتیں سن کر افسردہ ہو گیا تھا۔ کیوں نہیں، نقشہ ایک چمڑے کے بٹوے میں بند ہے اور تم نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں چھپا رکھا ہے؟ اب میں یہ درد سری کیوں بول لوں جب مجھے معلوم ہے کہ نقشہ تمہارے پاس ہے؟ تو ظاہر ہے وہ تم نے اپنی قمیض میں کہیں چھپا رکھا ہوگا۔ لاؤ اب جلدی کرو، پہلے ہی کافی رات ہو چکی ہے اور مجھے ابھی بہت دور جانا ہے۔ کبڑے نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا بالکل میرے قریب آ گیا۔ جان کا بس نہ چلتا تھا کہ اسے کچا کھا جائے، مگر غریب مجبور تھا، پستول کی نال اس کی طرف تھی۔ میں بالکل خاموش کھڑا تھا۔ کبڑے نے میرے پاس آ کر کہا، اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ میں نے مجبوراً ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ اس کے بعد وہ مردود پستول کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی ذرا سا ہلتا تو پستول کی گولی ایک ہی وقت میں ہم دونوں کو زخمی کر سکتی تھی۔ شرم کے مارے میری نگاہیں نیچی تھیں اور جان کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ اس ظالم کبڑے نے اپنے الٹے ہاتھ سے میری تلاشی لی۔ جب باہر کی جیبوں میں اسے کچھ نہ ملا تو پھر اس نے اندر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ چمڑے کا بٹوا نکال لیا۔ بٹوا نکلتے دیکھ کر جان کی رہی سہی ہمت بھی جاتی رہی اور پریشان ہو کر اس نے منہ پھیر لیا۔ ایسا لگتا جیسے اس کی ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی سکت نہ رہی ہو۔ بٹوے پر قبضہ کرتے ہی کبڑا جادوگر حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ پیچھے ہٹا اور پستول کا رخ بدستور ہم دونوں کی طرف رکھتے ہوئے اس نے الٹے ہاتھ سے بٹوا کھولا۔ ساتھ ہی وہ کہنے لگا، بڑے ہوشیار بنتے تھے جان، خزانے کا نقشہ اپنے ملازم کے پاس رکھ کر تم یہ سمجھتے تھے کہ میں نقشہ نہیں پا سکوں گا، مگر ارے یہ کیا؟ اس نے چونک کر بٹوے کے اندر جھانکا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس کی پوری توجہ بٹوے کی طرف لگ گئی اور وہ بار بار بٹوے کو ہلا ہلا کر دیکھنے لگا۔ وہ اپنے اس کام میں اتنا منہمک ہوا کہ پستول بھی اسے ٹھیک طرح سے پکڑا نہ جا سکا۔ بٹوے کو الٹا کر اور اس کو تھپتھپا کر وہ اس انداز سے زمین کو دیکھنے لگا گویا نقشہ بٹوے کے کسی پوشیدہ کونے سے نکل کر اب وہاں جا پڑے گا۔ میرے لیے یہی موقع تھا۔ کبڑا جادوگر یہ بالکل بھول چکا تھا کہ اس نے کچھ پہلے اپنے پستول سے ہم دونوں کو نشانہ بنائے رکھا تھا۔ بار بار بٹوے کو ہلا رہا تھا اور اس میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بار جیسے ہی اس نے بٹوے کے اندر جھانکا، میں نے اپنی جگہ سے جست کی اور ایک زوردار ہاتھ اپنی پوری قوت سے کبڑے جادوگر کے پستول پر مارا۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر جان کے قدموں میں جا پڑا۔ جان کو خود حیرت تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ بٹوے میں نقشہ رکھ کر اس نے مجھے خود دیا تھا اور نقشہ اب بٹوے میں موجود نہیں تھا، مگر یہ وقت حیرت کرنے کا نہیں تھا۔ وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اس نے جلدی سے پستول پر قبضہ کر لیا اور پھر کھڑے ہو کر اس نے رخ کبڑے جادوگر کی طرف کر دیا۔ کبڑا خونخوار نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ کیونکہ اس کی توقع کے خلاف میں بہت زیادہ ہوشیار ثابت ہوا تھا۔ وہ خواب میں بھی یہ نہ سوچ سکتا تھا کہ میں اس کے لیے اس قدر خطرناک بن جاؤں گا۔ اسے احمقوں کی طرح اپنی طرف تکتے دیکھ کر میں نے کہا، کہیے حضور جادوگر صاحب، آپ کی جادوگری کیا ہوئی؟ چوہا وقت آنے پر شیر بھی بن سکتا ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا نا؟ آپ تو خزانے کا نقشہ لینے آئے تھے، اب آپ تشریف لے جائیے، ورنہ خامخواہ آپ کا اپنا پستول آپ کے حق میں برا ثابت ہوگا۔ میں جاتا ہوں، کپڑے نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھ کر کہا، مگر میں پھر اس کا انتقام زبردست لوں گا۔ تم نے مجھ سے دھوکا کیا۔ دھوکا؟ کیسا دھوکا؟ حضور، دھوکا تو آپ کے جادو نے آپ سے کیا ہے۔ جب آپ کو معلوم تھا کہ بٹوا میرے پاس ہے تو کیا آپ اپنے جادو کے زور سے یہ معلوم نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بٹوا خالی بھی ہے؟ خیر ان باتوں کو چھوڑو، تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ نقشہ تم نے کہاں چھپا کر رکھا تھا، میں فوراً چلا جاؤں گا۔ سچ کہتا ہوں، ایک منٹ اس خیمے میں نہیں رہوں گا۔ اجی حضرت، بٹوا شروع سے ہی تھا خالی، آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے ہم نے یہ اداکاری کی تھی۔ میں نے اتنا کہہ کر جان کی طرف دیکھا، وہ میرے اس جھوٹ سے اتنا خوش تھا کہ خوشی کے مارے اس کے ہاتھ بری طرح کپکپانے لگے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، سچ سچ بتا دو، کبڑے نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں میرے خلاف نفرت ہی نفرت دکھائی دیتی تھی۔ اگر تم اسے جھوٹ سمجھتے ہو تو میں تمہیں سچ بتا دیتا ہوں، نقشہ میں نے ایک سیپ میں بند کر کے سمندر میں پھینک دیا تھا، وہ سیپ ایک مچھلی نے نگل لی اور اس مچھلی کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ بڑی مچھلی سمندر کی تہہ میں رہتی ہے اور وہیں اس کے پیٹ میں وہ نقشہ محفوظ ہے۔ میرے اس مذاق سے کوڑے کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اپنا پاؤں زمین پر پڑکتے ہوئے کہنے لگا، اچھا میں سمجھ گیا کہ تم بتانا نہیں چاہتے، خیر کوئی بات نہیں، ایک ہی دریا میں رہ کر مگر مجھ سے بیر اچھا نہیں ہوتا، میں خزانے کا نقشہ ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔ اب تو میں جاتا ہوں لیکن پھر آؤں گا، میں تمہیں چین سے نہیں بٹنے دوں گا۔ تم جاتے ہو یا پھر میں پستول استعمال کروں؟ جان نے ذرا سخت آواز میں کہا۔ ہم دونوں کو باری باری دیکھنے کے بعد وہ منوس کبڑا خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی میں نے اپنا چھوٹا سا پستول اٹھا کر جیب میں رکھا اور اپنے مالک جان کا ہاتھ پکڑ کر خیمے کے دوسرے دروازے سے باہر نکلا۔ جان نے کچھ پوچھنا چاہا تو میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ جان نے کچھ نہیں کہا، حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ خیمے سے باہر آ کر ہم دونوں تیزی سے جنگل میں مخالف سمت بڑھنے لگے۔ جان بہت حیران تھا مگر بیچارہ میری وجہ سے بالکل ہی خاموش تھا۔ ہم دونوں جھاڑیوں، ٹیلوں اور گڑھوں کی پرواہ کرتے ہوئے اور انہیں پھلانگتے ہوئے خیمے سے کوئی 4 فرلانگ دور نکل آئے۔ یہاں چاند کی ہلکی روشنی گھنے جنگل کی وجہ سے بالکل ہی مدھم ہو گئی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بہت بڑا درخت تھا، میں اس درخت کی آڑ میں جلدی سے جا کر چھپ گیا۔ پلٹ کر پیچھے دیکھا تو دور دور تک کسی آدمی کا نام و نشان نہ تھا۔ جان اب بھی حیران تھا مگر میری وجہ سے بولنا نہیں چاہتا تھا، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ اس کے دل میں ہزاروں سوالات اٹھ رہے ہوں گے۔ چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد میں نے یہ سننے کی کوشش کی کہ کوئی ہمارے تعاقب میں تو نہیں آ رہا یا کسی قسم کی کوئی آواز تو نہیں آ رہی۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میں نے جان سے کہا، ہاں اب آپ فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ آپ کو شاید حیرت ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو گیا، نقشہ کیا ہوا، میں نے آپ کی بغیر اجازت کبڑے پر کیوں پستول تان لیا اور پھر آپ کو کیوں اس گھنے جنگل کے اندر لے آیا، آپ یہی سوچ رہے ہیں نا؟ ہاں فیروز، لیکن مجھے تم پر اتنا اعتبار ہے کہ میں سمجھتا ہوں تمہاری ان حرکات کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، پھر بھی میں وہ وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں نے جواب دینے سے پہلے ادھر ادھر دیکھ لینا بہتر سمجھا۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ کوئی چھپ کر ہماری باتیں نہیں سن رہا ہے تو میں نے آہستہ سے کہا، سنیے، بات اصل میں یہ ہے کہ جیسے ہی مجھے اس بات کا علم ہوا کہ آپ کبڑا جادوگر کسی بھی لمحے خیمے کے اندر آنے والا ہے اور اندر آ کر وہ لازمی ہمیں پستول دکھا کر ہم سے نقشہ مانگے گا، اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے فوراً ایک ترکیب سوچی اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ کپڑے کے اندر آتے ہی بغیر آپ کی اجازت کے اس پر پستول تان لینا بھی اصل میں اسی ارادے کی ایک کڑی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کبڑا مجھ سے میرا پستول یا تو چھین لے گا یا پھر اسے زمین پر پھینک دینے کے لیے کہے گا، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ایسا ہی ہوا۔ پستول پھینک دینے کے بعد اس نے میری تلاشی لی اور بٹوا حاصل کر لیا، مگر اس بٹوے میں کیا نکلا؟ تھوڑی سی خاک اور بس۔ یہی تو مجھے حیرت ہے کہ بٹوے میں سے نقشہ کیوں نہیں نکلا؟ جان نے جلدی سے پوچھا، بتاؤ ایسا کیوں ہوا؟ نکلتا بھی کیسے جناب؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نقشہ تو میرے پستول کی نال میں رکھا ہوا تھا۔ میرا مالک جان یہ سنتے ہی خوشی کے مارے ایک دم اچھل پڑا اور جلدی سے اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، اور جب اس نے اپنی اس مسرت پر قابو پا لیا تو بولا، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر کبڑا تم سے تمہارا پستول لے کر اپنی جیب میں رکھ لیتا تب کیا ہوتا اور تم کیا کرتے؟ اس صورت میں ہمیں زبردستی اس کی جیب سے وہ پستول نکالنا پڑتا۔ وہ اکیلا تھا اور ہم دو، کیا ہم مل کر اس پر قابو نہیں پا سکتے تھے؟ کم از کم ہمیں اتنا خطرہ تو ضرور مول لینا پڑتا۔ ٹھیک کہتے ہو، بالکل ٹھیک کہتے ہو، جان نے جوش میں آ کر جواب دیا، لیکن فیروز اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں، نقشے کے لالچ میں وہ کم از کم ہمیں مارنا پسند نہیں کرے گا، وہ کوشش یہی کرے گا کہ ہم زندہ رہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں اب ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہوگا، ہمیں اپنے ساتھیوں پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اب اس نقشے کو کہاں چھپائیں؟ اس کی ترکیب بھی میں نے سوچ لی ہے، آپ کے پاس کیا کوئی ایسی روشنائی ہے جو پانی میں بھی ویسے ہی رہتی ہے، یعنی اگر اس پر پانی لگ جائے تو پھیلتی نہیں ہے؟ ہاں ہاں ہے تو صحیح، جان نے جلدی سے جواب دیا، بس تو پھر آئیے خیمے میں واپس چلتے ہیں اور آدھی رات کے بعد ہم وہ روشنائی، ٹارچ اور چند دوسری چیزیں لے کر یہاں واپس آتے ہیں۔ ان چیزوں کا تم کیا کرو گے؟ آپ کے خزانے کی حفاظت کا مستقل انتظام، ایک ایسا انتظام جس سے آپ کے خزانے کو اب کوئی نہیں چرا سکے گا۔ آئیے اب واپس چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کبڑا ہماری غیر حاضری میں وہاں پہنچ جائے۔ جان میرا ہاتھ پکڑ کر درخت کی آڑ سے نکلا اور پھر ہم دونوں آہستہ آہستہ اپنے خیموں کی طرف روانہ ہوئے، مگر جیسے ہی ہم نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا، یکا یک سامنے جھاڑیوں میں ایک کھڑکھڑاہٹ ہوئی، ایک عجیب سی آواز آئی اور ہم دونوں چوکنے ہو کر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے جھاڑیوں میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ جھاڑیاں اب آہستہ آہستہ ہل رہی تھیں، رات پہلے ہی اندھیری تھی، جنگلی جانوروں کی خطرناک آوازوں سے جنگل گونج رہا تھا، کیڑے مکڑوں کے گھاس میں سرسرانے کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے اب تک اتنے عجیب و غریب اور حیرت ناک واقعات پیش آ چکے تھے کہ شاید کسی نومر لڑکے کی زندگی میں پیش نہ آئے ہوں گے۔ میں ایک حد تک بالکل نڈر بن چکا تھا، مگر جھاڑیوں کے اس طرح ہلنے سے میرے دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی۔ خیال آیا کہ ہو نہ ہو وہی منحوس کبڑا ہوگا، اپنی چیل جیسی آنکھوں سے اس نے ہمیں خیمے سے باہر آتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا اور اب ہمارا تعاقب کرتے کرتے یہاں تک آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے آہستہ سے جان سے کہا، میرے خیال میں یہ وہی کم وقت ہے۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، جان نے کنکھیوں سے ہر سمت میں دیکھا۔ پھر کیا گولی چلا دوں؟ خامخواہ خون بہانے سے کیا فائدہ، پہلے یہ تو دیکھ لو کہ وہ کس ارادے سے آیا ہے۔ دیکھیے میں اسے للکارتا ہوں، اگر اس کا ارادہ خطرناک ہوا تو وہ جھاڑیوں سے باہر ہرگز نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر میں نے زور سے پکار کر کہا، سنو چیتن، اب تم کب تک ان جھاڑیوں میں چھپے رہو گے؟ بہتر ہوگا کہ باہر آ جاؤ۔ جواب تو کچھ بھی نہ آیا، البتہ جھاڑیاں اور زور سے ہلنے لگیں۔ یہ دیکھ کر اب جان نے اپنی بندوق کا رخ جھاڑیوں کی طرف کرتے ہوئے کہا، یوں چھپنے سے کچھ فائدہ نہیں، تم باہر آ جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا، میں تین تک گنوں گا، اس کے بعد بھی اگر تم باہر نہیں آئے تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ جان نے آہستہ آہستہ ایک سے تین تک گننا شروع کیا اور پھر جیسے اس نے تین کہا، جھاڑیوں کو جنبش ہوئی اور پھر فوراً ہی کوئی چیز پھدک کر ہماری طرف آئی۔ ہم دونوں گھبرا کر جلدی سے نیچے جھک گئے، وہ چیز ہمارے سروں پر سے گزرتی ہوئی ہمارے پیچھے جا پڑی۔ ہم نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئے، میں نے حیرت سے جان کو اور جان نے مجھے دیکھا۔ مجھے اب یہ حقیقت بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ وہ کیا چیز تھی۔ آپ سب جو میری اس داستان کو شوق سے سن رہے ہیں یقیناً میری حماقت اور بزدلی پر پہکا لگائیں گے، بے شک لگائیے، میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ جب میں اپنی بہادری کی داستان یوں مزے لے لے کر آپ کو سنا رہا ہوں تو اپنی بے وقوفیاں بھی ضرور سناؤں گا۔ جس چیز سے ڈر کر ہم دونوں اچانک رک گئے تھے اور جو جھاڑیوں میں سے اچھل کر ہماری طرف آئی تھی، دراصل سفید رنگ کا ایک خرگوش تھا، اسے پھدک پھدک کر جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ بعد میں ہم نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا اور پھر احتیاط سے ادھر ادھر دیکھ کر خیموں کی طرف آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا۔ چاند تھوڑی دیر کے لیے بادلوں میں سے نکلا اور ہم اس کی روشنی کو غنیمت جان کر جلدی جلدی خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ جان نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر دیکھا۔ احتیاطاً اس نے بندوق کی نال بھی سامنے کی طرف کر رکھی تھی۔ کون جانے کہ وہ کمبخت کو بڑا اندر بیٹھا ہوا ہم دونوں کا انتظار کر رہا ہو، مگر ہمارا یہ اندیشہ غلط ہی ثابت ہوا۔ اندر کوئی نہ تھا۔ میں نے فوراً ہی ہر طرف نظر دوڑا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ہماری غیر حاضری میں خیمے کے اندر کوئی آیا تو نہیں تھا۔ پھر جلد ہی مجھے اطمینان ہو گیا، کیونکہ خیمے کی چیزیں جوں کی توں پڑی ہوئی تھیں، انہیں کسی نے ایک انچ بھی نہ سرکایا تھا۔ جان تب مجھے چھوڑ کر جلدی سے اپنے سوٹ کیس کی طرف پڑا۔ اسے کھولنے کے بعد اس میں سے ایک شیشی نکالی جس میں گہرے اودے رنگ کی روشنائی بھری ہوئی تھی۔ شیشی میری طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، لو بھائی یہ ہے وہ روشنائی، میں تو امریکہ سے ہی انتظام کر کے چلا تھا۔ بستر بند پر اور دوسرے سامان پر اس روشنائی سے میں نے اپنا نام اور پتہ لکھ دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں اور وہاں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بارش میں یہ نام اور پتہ دھل نہ جائے، اس لیے میں نے یہ واٹر پروف روشنائی استعمال کی ہے۔ لیکن تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموش تو ہو گیا مگر پھر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور جب اسے کوئی بھی آواز سنائی نہ دی تو بولا، کیا وہی کبڑا ہے؟ جی نہیں، میں نے آہستہ سے جواب دیا، لیکن راز کی باتیں ہمیں راز ہی رکھنی چاہیے۔ آئیے اب وہیں جنگل میں چلیں، میں آپ کو وہاں سب کچھ بتا دوں گا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا مالک جان اب میرا بہت زیادہ اعتبار کرنے لگا تھا۔ بعض دفعہ تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے اس میں بالکل ہی عقل نہیں ہے، اس لیے ہر بات میں مجھ سے مشورہ لیا کرتا ہے۔ میں ایک معمولی سا نوکر، بھلا مجھ سے مشورہ کرنے اور میرا کہا ماننے کی اسے کیا ضرورت تھی؟